Heiki, Rivata Narkia, revolutsioonile linna, revolutsioonile maa, mis seadud enam kehti, Rivata Narkia, mustad lippud ei tõtud nüüd kõikel üle maa, nii Liivimaal juhkes kui Põhja-Korreas, ja homme matame me oma langen vennad, kes vabaduse nimel pidid elus toogma. Revolutsioonile linna, revolutsioonile maa, mis seadud enam kehti, Rivata Narkia, revolutsioonile linna, revolutsioonile maa, ei seadused enam kehti, Vivat Anarhia, Vivat Anarhia, Vivat Anarhia, Vivat Anarhia, Vivat Anarhia, revolutsioonile linna, revolutsioonile maa, ei seadused enam kehti, Vivat Anarhia, revolutsioon sinu hinges, revolutsioon sinu sees, vabadus tahe su hinges, võitleva vabaduse ees. We'll be right back.